कल जो था उसमें विसर्ग तो नहीं बनाए, ये पहले जब हम पाठ चलाते थे यहाँ से पढ़े हुए पुस्तक पुस्तकालय से कभी लेकर लेकर तो उसमें हो सकता है तो बनाया अपने मन से बनाने पर थोड़ा तो चिन्ह अलग प्रकार करते मैं बना करके तो हो सकता है किसी पुराने पहले वो बढ़ते तो पुराना पुस्तक लेकर के हम पुराने पढ़े हुए पुस्तक एक निकाल कर रखो ये इसका भारतीय का तो कभी कभी पाठ जब होता तो किसे विसर्ग पुस्तकालय का नहीं ना पुस्तकालय का पढ़ा हुआ है पढ़ा हुआ नहीं हाँ वो तो नया तो पुराना होने से हाँ पढ़े हुए हाँ विसर्ग विसर्ग नहीं रहेगा तो वो मरे महाराज जी के पुस्तक में नहीं बना गया तो व्यवहार श्रोतो कहेंगे तो व्यवहार होता है अभिज्ञा अभिवदन शब्द प्रयोग तो वाचक शब्द प्रयोग करने की स्थिति क्योंकि मन बुद्धि का अभेद है ना तहाँ जहाँ मन शब्द कहते हैं बुद्धि शब्द कहते हैं ये वाचक शब्द प्रयोग है तो वहाँ अभेद प्रयोग है और तृतीय होने से व्यवहार के साथ संबंध होता है और अभेदन होगा तो अभेदन हेतु ना पूर्व के साथ अन्वय करना पड़ेगा मनमय होता है बहुत तो सोतो मनोबुद्धि और अभेदन व्यवहार ऐसे उनसे तो अन्वय होता है और व्यवहार सुतो मनोबुद्धि और अभेदन ये अभेदन अभेदन हेतु ना मनोबुद्धि का व्यवहार सुते मनोबुद्धि का अभेद होने से तो जो पहले के साथ है मानस प्रत्यय बौद्ध प्रत्यय होने पर ही मानस कहा जाएगा ऐसे के साथ अन्य हो सकता है ठीक है हमें तो कुछ नहीं क्योंकि अनु क्या था मानस इत्युतम बौद्धत्वाभिगमत तो बौद्ध है तो मानस कैसे होगा तो उसके हेतु हो जाएगा मनोबुद्धि व्यवहार से तो मनोबुद्धि अभेदन अभेद होने से बौद्ध होते भी मानस हो जाएगा ये के साथ संबंध हो जाएगा तीस चलेगा मनसे इत्यादि अर्थम उक्त्वा नेह इत्यादि अवतार्य तात्पर्य महा मनसे एकदम आप नेह नातिकिंचन ये पहले अभी तो दूसरा तमेव धीरे विज्ञान ये चल रहा है ना तो मनसे एकदम कहाँ से आरंभ हुआ हाँ पहले मनुष्य अंदर्शन नहनाना चिकिंचन भर्तृ प्रपंच का आरंभ हुआ उसकी व्याख्या और दिया इसलिए मन साधना कहने के लिए उस स्थिति का उदाहरण दिया था मनुष्य ब्राह्मण नहनाना थी तात्पर्य में एक तदिति एक तदेवम अभिप्रेत्य तदुतं नेह किंचन नानास्तित्येवमेकत्व मस्मिन् शास्त्रे विधीयते इस अभिप्राय से मन विनाश होने से जीव लीन हो जाता है और वो समुच्चय से प्राप्त करता है ये कहा था नेह नानाति किंचन कुछ है ही ना अद्वैत है एकमेव एक एवमेव एकत्व मस्मिन् शास्त्रे विधीयते कह करके ये पहले कहा था फलावतम अद्वयम फलावतम अद्वय आत्मरूपम अंगीकृत नेह इत्यादि नेह नानाति कहा था तत्र मुक्तात्मने नानात्व भाव आह तनिषेध अधिक्षादि विरोध में आशंका हो इत्येवम् एकत्व व्यवहार काल में नानात्व है मोक्ष काल में एकत्व है संसार दशा में नानात्व से सत्व भी मोक्षावस्था में तद असत्वम इत अन्या रीत्या ऐक्यम शास्त्र विवक्षितम तो फिर व्यवहार विरोध नहीं होगा तथा जो सांसारिक नानात्व विषय प्रतीक्षादि न विरोध प्रतीक्षादि जो है सांसारिक नानात्व विषय रेक तो मुख्य काल में तेरे कर परस्पर विरुद्ध नहीं भिन्न विषय के ये भर्तृप्रपंच के अनुसार भागस्व वाक्य तात्पर्य मुक्त समुदाय विवक्षित अर्थमा मुक्ति मुक्ति प्रवेश उपायोयं यथोते नेह वर्त्मना उक्तो मनस एकस्मिन् प्रत्ययो मानस यतः अयम मुक्ति प्रवेश उपाय यत्वतेन वर्तना उक्त एकस्मिन् प्रत्यय यतः मानस प्रत्यय एकस्मिन् एकस्मिन् तत्वे मनस प्रत्यय मानस मनस एकस्मिन् प्रत्यय मानस है क्रम से हो गया पहले समुच्चय करने के बाद कितने समय मनोलय आदि द्वारा मुमुक्षुर मुख्यानुप्रवेश कोहेतु इति अस्मिन् वाक्ये मनस संबंधी विवक्षित तत्र मनस संबंधी हेतु एकस्मिन् प्रत्यय तो मन का प्रत्यय एकस्मिन् विषय हो गया तो मानस हो जाएगा एकम अद्वयम् ब्रह्मास्मीति एकस्मिन् ब्रह्मणि यो अत्यंत दृढ़ प्रत्यय वही मानस समुख्य प्रवेश हेतु प्रथमार्थ यत शब्द मानस यत यह मानस प्रत्यय एकस्मिन् मानस प्रत्यय स मुख्य प्रवेश हेतु अव्यय करके प्रथमार्थ कर दिया कथम ऐक्य प्रत्यय मानसत्व एक प्रत्यय एक ब्रह्मात्मा एक प्रत्यय मानसत्व आत्मतत्व तद विकारत्व अन्यतरत्वाद आत्मतत्व हो आत्मतत्व का विकार हो दोनों में कोई होगा आत्मतत्व का ज्ञान है आत्मतत्व रूप हो अथा तद विकारत्व अन्यत एकत्व एकत्वी व्यवस्था अभी मानसेवेति गम्यताम् वृत्तिसात्वपरीक्षीणा मनोवृत्तिरियं भवेत् तावद्यावदमि सर्वे विशेषास्यु क्षयं गताः एकत्वधि व्यवस्था भी मानस एव मानस सा वृत्ति अपरिचिणा मनोवृत्ति यम भवेत् मनोवृत्ति तावत् यावत् अमी सर्वे तब मनोवृत्ति तब तक सर्वे विशेषा क्षय गता स्यु समस्त तब तक मानसी वृत्ति है बत्तीस न तावत् आत्मैव तद्धि आद्यंतवत्वात् तद्धि आद्यंत वाला है आत्मा नहीं होगा आत्मा तो नित्य है ना पे विकार आत्मा का विकार होगा शंका भी थे ना वो आत्मतत्व उसका विकार हो आत्मतत्व तो नहीं होगा जो प्रत्यय है मानस प्रत्यय धी मानस प्रत्यय आद्यंत वाला आत्मा नहीं होगा तो आत्मा का विकार हो तो विकार नहीं होगा अपरिणामित्वाद आत्मा ना अतः सा आत्मनो ब्रह्मत्व व्यवस्थापक सा धी एकत्व बुद्धि आत्मा में व्यवस्था ब्रह्मत्व के व्यवस्थापक इति उच्यमाना मानसी वृत्तिरेव इति निश्चय नाना तो धीवत इत्यवे नाना तो बुद्धि मानसी एक तो बुद्धि भी तथा तृतीयवधि कब तक है सातु जब तक अपरिक्षण मनोवृत्ति यावत सर्वे विशेषा क्षयगता शिव पश्चात निरिंदन अग्निवत उपयोग भावत उपसाम्यति विशेष ज्ञान समाप्त हो गया तो वे मन का उपयोग से शांत हो जाएगा विशेष क्षीणसु क्षीणाम च तस्याम बुद्धो किम अवशिष्यते तदा स्वात्मनि स्वात्मन्येवाथ संशुद्धं ज्ञानमद्वैतरूपकं अवस्थितं भवेत् साक्षात् देवं कृत्वेदमुच्यते अतः संशुद्धम अद्वैत रूपकम ज्ञानम स्वात्मनेव अवस्थितम भवेत्। साक्षादेव साक्षात साक्षात भवेत् एवं कृत्वा इदम इस अभिप्राय से कहा गया। ज्ञानस्य स्वमहिमा प्रतिष्ठत्वे प्रतिबंधक अभाव हेतु कर्तुम अथ, तो अपने स्वरूप में रहेगा, आत्मनिस्वरूप रहेगा, प्रतिबंधक नहीं, तो विशेष क्षय हो गया, मन क्षय हो गया, तो अद्वित रूप में रह जाएगा। साक्षादित्यस्य निरपेक्षत्व मुच्यते, साक्षात अवस्थितम किसकी अपेक्षा के बिना, उत्तम आत्मस्वरूपम मनसि कृत्वा एकधा इत्यादि एकधैव द्रष्टव्यं जो प्रवृत्त है एवं कृत्वा इदम उच्यते मनसान द्रष्टव्यम। तस्य अर्थमः उसी श्रुति में का अर्थ, मनसान प्रविश्येदं क्रमेणैकात्ममुत्तमम् यत्नादप्रमयं तत्त्वं द्रष्टव्यं तद्विपश्चिता। हाँ, अप्रमेय श्रुति में पाठ है ना, उसका ही अनुकरण रखा है, अप्रमेय है ना, अप्रमेय, और मंत्र में ऐसा है एतद् अप्रमेयम्, उसका अनुकरण है। हाँ, श्रुति में होने से उसका अनुकरण है, नहीं तो अप्रमेय नहीं बनेगा। मनसानुप्रवेश इदम मनसानुप्रवेश क्रमेण एकात्मम उत्तमम अप्रमेय तत्व यत्नाद तत्व द्रष्टव्यम तद विपश्चिता द्रष्टव्यम यत्नाद द्रष्टव्यम। इसी प्रकार क्रमश टीका में दिया, मन क्रमेण देवता सूत्राप्ति द्वारा, ये देवता सूत्राप्ति प्राप्त करके फिर वहाँ से एकत्व के दर्शन होगा। द्वारा उसको क्या करना है, ध्रुवम इत्यर्थम कौटस्थ्यादि थी, कौटस्थ्याद ध्रुवम अक्षय प्रत्यय आत्मान्यवस्थित विरज अशुद्ध इत्यर्थ आकाशात परत स्थित अजो न जायते यस्मान् महान महत् सर्वमहत्तरः। कौटस्थ्याद् अक्षयम् ध्रुवम् प्रत्येकात्मने अवस्थितम् विरजः कार्तशुद्ध इत्यर्थः आकाशात परत स्थित, आकाश से व्याकृति से पर अज न जायते यस्मान् सर्वमहत्तर महान सर्वमहत्तर महान का तो सबसे महत्तर है। विरज देव्याकृति विरज शुद्ध तमेव इत्यादि अर्थमाह तमेव धीर विज्ञान प्रज्ञा कृता है तमेव विधम आत्मान ज्ञात्वा कुर्यान्मतिं दृढाम् भावना ज्ञान संतान संगृढाम विचालिनी। देता विधायकां शब्दान ध्यान कालेन चिन्तयेत् वाचं ते ग्लापयन्त्येताम् एयमेकत्ववाचिनि। ध्यान काले द्वैता विधायकान शब्दान न चिंतित, अच्छा ऊपर हाँ तम एवं विध आत्मान ज्ञात्वा भावना ज्ञान संतान सनुढ़ाम अभिचालिनीम दृढ़ाम मति कुरियात एवं विध आत्मान शब्द से जान करके फिर दृढ़ बुद्धि करे जो भावना ज्ञान संतान सरुढ़ा भावना करके ज्ञान संतान में दृढ़ हो करके अभिचालिनी दृढ़ामति में कुरिया दृढ़मति करे द्विता विधा और उसमें ये ध्यान काल में द्विता विधाय शब्द का चिंतन नहीं करे क्योंकि ते एतां वाचम येयम एकत्ववाचिनी ते ग्लापयंती तो अन्य शब्द जितने हैं इसी वाणी को कष्ट देते हैं किसको या यम एकत्ववाचिनी वाच तम वाचम ते एतां वाचम ते ग्लापयंती ते शब्द द्वैता द्वैता देवता विधायक शब्द जितने एकत्ववाचिन शब्द को कष्ट दे पीड़ी लिह सक्ष अस्तु एकत्ववाचिन्या वाचो ग्लानी कहानी एकत्ववाचिन शब्द ग्लानी हो तो क्या होगा तत्राह ग्लानो तस्यादर्थे मनोस्मिन्ना अधिवर्तते तस्मान्न चिन्तयेदेतान् किन्तु एकत्ववाचिनी वाक्पूर्वं चिन्तयित्वा तान् तदर्थे धारयेन् मनः हाँ ये एकत्व वाचिनी नहीं मकार नहीं तस्याह ग्लानो वाच ग्लानो अस्य मन तदर्थे अस्मिन् अर्थे न अधिवर्तते फिर जो अद्वैत वाक्य है उसमें ग्लानी हुई तो उसके अर्थ में मन स्थिर नहीं रहेगा तस्माद एतान न चिंतेत एतान शब्दान द्वैता विधायकान शब्दान नहीं चिंतित फिर क्या करें किंतु या एकत्ववाचिनि वाक ताम पूर्वं चिंतयित्वा तदर्थे मनः धारयेत् या एकत्ववाचिनि वाक ताम चिंतयित्वा तदर्थे मनः धारयेत् एकात्व में मन को स्थिर करें पहले शब्द का श्रुति वाक्य से चिंतन किया फिर आगे मन में ध्यान करें निषेधार्थम उपस्थित तस्माद न चिंतय देतान किंतरि मुमुक्षुना कर्तव्यं तदा किंतु या एकत्ववाचिनि वाक ताम चिंतय पूर्वं चिंतयित्वा परपक्षम उपसंहरति श्रीमद् श्रीमद्भर्तृप्रपञ्चस्य श्लोक व्याख्येयमीरिता मनसेवेत्युपक्रम्य सत्विदानीं विचार्यते न्याया न्याये इति वा यत्नाद् युक्तिभिः प्रविभागसः मन से भी तो उपक्रम्य श्लोक व्याख्या यम भर्तृप्रपंच से श्लोक व्याख्या ईरिता श्रीमद भर्तृप्रपंच से यम श्लोक व्याख्या मन से भी तो उपक्रम्य श्लोक व्याख्या ईरिता कही गई सा तो इदानीम विचार्य थे न्याय व अन्याय वी यत्ना युक्ति भी प्रविभाष विचार्य थे उसका जो व्याख्यान न्याय अन्याय क्या है यत्नपूर्वक विवाह करके युक्ति से विचार कर रहे हैं करेंगे तथा दोष संभावित सातु इदानीं विचार्य थे उनकी व्याख्या में विचार करें तो दोष संभव है तात्पर्य विचार्य विभज्य युक्ति भी सहित तो भाग गृहते विचार करके विभज्य विचार्य विभज्य युक्ति भी सहित तो भाग गृहते त त्यजत चैतर इति विचार फलमा यत्नाद युक्ति भी प्रभाष विचार्यते पर प्रस्थानस्थम आदेयम दर्शयन द्रष्टव्य मनसैव इत्येतन नान्यगतिरिति नान्यगतिरिति नान्यगति रिह इति उक्तम अंगीकरोति उनके व्याख्यान में जो दो स्वीकारण आदेय ग्राह्य है उसको पहले दिखाते हैं उनके व्याख्यान में सब विरुद्ध नहीं है पहले जो कहा था मनुष्य तब पर प्रस्थानतम आदेयम दर्शयन जो ग्राह्य को दिखाते हुए मनुष्य वे तद्रष्टव्यम अन्यागति न ये जो कहा था उसको मानते मनुष्य वेदि मनसेवानुद्रष्टव्य मिति यद्भवते ऋतम सत्यमेतन्मनो मुक्त्वा न तस्यास्त्यन्यतो गतिः यत् भवता इरित मनसेवान द्रष्टव्यमिति एतत् सत्यम् मनो मुक्त्वा तस्य अन्यतः गति नास्ति ये ठीक है हाँ वो तो नहीं इसके ऊपर जो आपका कथन श्रुति तो है उसको कह कर मन ही साधन मन बताइए अगति का ही हम गति यत् परोदीरिता अंगीकरण कहते पर ने माना वर्तव जो उसको मान लेना अगति का गति इति आशंका तत्व तत्वस्माभिर्यथा भाणी मनसैव इति दर्शनम् मनसा शक्यते द्रष्टुम् तत्तथैव प्रमाण्वयात् तत्तु यथा अस्माभिरभाणी तथैव हमने पहले कह दिया है जैसे हमने कहा ऐसे आपका कथन ठीक है मनुष्य इति दर्शनम मनसा द्रष्टुं शक्यते तथैव तथैव प्रमाण्वयात् प्रमायास अन्वयास प्रमाहत मनुष्य यथार्थे आत्मनो दर्शन मनुष्य इति यथा अस्माभिरुक्तम तथैव त्वयापि तदात्मतत्व मनुष्य शक्य द्रष्टुमिति वदता उच्यते तो न अस्माभिर दुष्यते त न अस्माभिर हाँ बनाओ मनुष्यवान द्रष्टव्य इत्यादि मान सिद्धार्थ से अदुष्यता तो प्रमाणित है यत्तु तत्त्वमसादि वाक्योक्ता इत्यादिना शब्द से बोधन प्रकार दर्शित तत्त्वमसादि वाक्यकरण से जो बोधन प्रकार का सोपि अस्माभिर अंगीकृत है वो प्रमाण प्रमाण व्यापृति या अपि भवते होपवर्णिता सापि कामं भवत्येव न दोषस्तत्र भाण्यते यापि भवता यह प्रमाण व्यापृति उपवर्णिता प्रमाण तत्वों से वाक्य व्यापार कैसे बनना सुनेगा फिर वाक्य ज्ञान होगा अर्थ समस्म ज्ञान होगा सापि काम भवत एव तत्र दोष न भण्यते वो दोष नहीं कहते वो ठीक है यह इति पूर्वपुष्य होती पूर्वपुष्य जो कहा शब्द से बोधन प्रकार परोक्तम स्वयं स्वीकृतम सोपस्करम प्रपंचित जो पूर्व पक्ष ने कहा था हमने स्वीकार किया उपस्कार कुछ अध्याय करके जोड़ करके अब विस्तार से कहते शब्द शब्द प्रधानम विज्ञानम प्रमाति व्यापृतो पुरा जायते नंतरं शब्द सब व्यापार क्रमादथ ज्ञान प्रधानता मेति स्वार्थ संकेत वर्तमाना ज्ञान प्रधानता पूरा प्रमात्र व्यापृत हो शब्द प्रधानम विज्ञान जायते। पहले प्रमाता के व्यापार होने पर शब्द सुनता है तो शब्द विषय ज्ञान होता है। शब्द प्रधान विज्ञानम शब्द कर्म है, शब्द प्रधान विज्ञानम पूरा जायते। अनंतरम शब्द स्व्यापार क्रमाद अपने शब्द के व्यापार से अथ ज्ञान प्रधानता में थी। शब्द व्यापार के अर्थ के साथ शक्ति ज्ञान स्वार्थ संकेत वर्तमान अर्थ के साथ संकेत शक्ति के मार्ग के द्वारा अर्थ स्मरण होकर के फिर अर्थ का ज्ञान होगा तो ज्ञान प्रधानता ये थी शब्द फिर ज्ञान प्रधान। पहले शब्द प्रधानता फिर ज्ञान प्रधान अर्थ प्रधान का ज्ञान। आचार्य ने शब्द उच्चारण अनंतरम प्रमातु श्रोतु शब्द मात्र विषयायाम श्रोत्र कर्णिकायाम व्यापृत हो व्यापार हो गया श्रोत्र श्रवण इंद्र कर्ण से ज्ञानाख्यायाम सत्यम ज्ञान होने पर तज्ज्ञान आद्य परे शब्द का ज्ञान होता है अर्थ ज्ञान नहीं आदो शब्द प्रधान भवति कर्मकारकस्य कर्मणि प्राधान्यात् कर्मणि सति कर्मकारकस्य प्राधान्यात् कर्मणि सति सति सप्तमी कर्मकारकस्य कर्मणि सति प्राधान्यात् जहाँ कर्म नहीं हो प्रधान नहीं हो। तद्ग्रहानंतरम शब्दस्य अर्थ संबंध स्मरणापेक्षया अभी शब्द ज्ञान के बाद अर्थ संबंध अर्थ इच्छा शक्ति स्मरण होगा स्मरण अपेक्षया स्वार्थ बोधन क्रमेण पदार्थ का बोधन होगा तद विषय ज्ञानम प्रधान कृत्य अब ये अर्थ विषय ज्ञान प्रधान होकर के तत्प्रति गुणतामिति शब्द फिर गुण हो जाएगा प्रधान हो जाएगा अर्थ विषय ज्ञान गुणतामिति करणत्वेन तद उत्पादकत्वात् शब्द कर्ण होकर के ज्ञान का उत्पादक हो गया इसलिए अनंतरम वो शब्द प्रधान ज्ञान प्रधानता में थी। शब्द से उक्तार्थ बोधन प्रकार उपसंहारार्थ अथ शब्द अथ ज्ञान प्रधानता में ये पूर्व पक्ष ने भक्त प्रपंच ने कहा ये भी सिद्धांत सम्मत है। शब्द प्रधान इत्यादि न जायती इत्यंत उक्तम व्यनति शब्द प्रधान कहकर जायत ज्ञान जायत वर्ण वर्ण स्वरादि क्रमवत वाक्य रूपानुरंजितम् अज्ञातार्थाधिगतौ तु ज्ञानमानमितीर्यते। वर्णस्वरादि क्रमवत वाक्य रूपानुरंजितम् वर्ण स्वरादि क्रमवत वाक्य रूप से युक्त होकर के अज्ञातार्थाधिगत हो तो मानमिति रहते अज्ञातार्थाधिगत हो तो ज्ञान शब्द ज्ञान मानमिति रहते प्रमाण हो जाता है अज्ञातार्थाधिगत हो। वर्ण अनुरंजितम ज्ञानम अज्ञातार्थ अर्थ अधिगत हो मानमिति रहते शब्द प्रधान ज्ञान अज्ञातार्थ ज्ञान के लिए प्रमाण हो जाता है शब्द ज्ञान हुआ शब्द ज्ञान से अर्थ का ज्ञान होगा। वर्णाश्च स्वराश्च पदानि च तेषां यः क्रम वर्ण स्वरादि क्रम तद विशिष्ट यद वाक्यम तदाकार यज ज्ञान वाक्य विषय का ज्ञान हुआ श्रोत्रोत्थम तच्च अज्ञात वाक्य रूप अर्थ अधिगति निमित्तकृत्य प्रभुत्ववात् अज्ञात वाक्यार्थ रूप के ज्ञान के लिए निमित्त कर प्रभुत्व हुआ प्रभुत्वाद वाक्य प्रमाण मित्र उच्चते वाक्य के प्रति प्रमाण शब्द से कहते अर्थ शब्द ज्ञान अतः वाक्यम प्रति ज्ञानम गुण वाक्य के प्रति शब्द ज्ञान गुण हुआ तस्य कर्मत्वेन प्रधानत्वात् तस्य वाक्य से कर्मत्वेन प्रधान हो जाए वाक्य का ज्ञान वाक्य के निमित्त वाक्य के लिए प्रमाण शब्द ज्ञान शब्द ज्ञान होने से वाक्य ज्ञान होगा क्योंकि वर्ण स्वरादि ज्ञान होने पर वाक्य हुआ और वाक्य होने के बाद वाक्य के प्रमाण हुआ उसके बाद वाक्यम प्रति ज्ञान गुण हो गया शब्द ज्ञान तस्य कर्म प्रधान हो गया वाक्य ज्ञान होने के बाद फिर अर्थ ज्ञान होगा। अनंतरम इत्यादि प्रपंचेन पहले आया अनंतरम हाँ शब्दानुरंजितम पुरस्व के में हाँ ठीक है। वो जो पहले कहा था उसका ही विस्तार करते हैं। दृष्टान्तमेव अनुबद्धते शब्द इति शब्दाभिन्नं पुराज्ञानं शब्दरूपानुरञ्जितं सप्रमेये प्रमाणन्त द्वितीयद्वदिहोदितं प्रमेयेऽपि तथैवैतत् पूर्वमेव प्रधानकम् पूरा शब्दाभिन्नम ज्ञानम शब्द शब्दाकार ज्ञान ही शब्द रूपानुरंजितम शब्दाभिन्नम ज्ञानम शब्द का ज्ञान हुआ शब्द रूप शब्दाकार ज्ञान हुआ शब्दाभिन्न कर दिया। स्वप्रमेय प्रमाणम शब्द का ज्ञान स्वप्रमेय वाक्य के लिए प्रमाणम तद यदि अद्वद यहोदितम जिसे वाक्य के लिए शब्द ज्ञान प्रमाण हुआ तथैव एतद् प्रमेयपि मे प्रधानकम पूर्वम प्रमाण पहले वाक्य का ज्ञान हुआ वाक्य ज्ञान भी प्रमेय के लिए प्रमाण हो जाएगा अर्थ के लिए मेय प्रधानकम प्रमेय भी भव पूर्वम तथैव एतद् पूर्वम मेय प्रधानकम पूर्वम पूर्वम का अन्वय कैसे किया सप्रमेय प्रमाण तदित यद्वे उदिततम एतद् पूर्वम उदिततम तथैव प्रमेय भी मेय प्रधानकम एतद् पूर्वम यद्वत यह उदितम एतत्पुरम प्रमेय भी तथैव मेय प्रधानकम प्रमेय में मेय प्रधानक हो जाएगा ज्ञान वही पहले ज्ञान मेय प्रधान को प्राप्त करता है अर्थ प्रधान हो जाता है। यथा श्रोत्रेण शब्द ज्ञान उत्पत्ति काले शब्द से कर्मतया प्राधान्यम उत्पत्ति अनंतरम सत्ता काले ज्ञान से गुणत्वम ज्ञान गुण शब्द प्रधानम तथा शब्द साधकत्वाच ज्ञान कर्म है शब्द इसलिए ज्ञान प्रधान शब्द प्रधान ज्ञानम शब्दाभिन्नम शब्द का ज्ञान स्वार्थे शब्दे मानम स्वार्थे शब्दे शब्द ज्ञान अपने विषय शब्द में प्रमाण शब्द ज्ञान शब्द वाक्य ज्ञान होगा पूर्व स्थितम पूर्व में कहा था शब्दाभिन्नम इत्यस्य एव अर्थमः शब्द रूपानुरंजितम शब्द दृष्टान्ते कहा महा प्रमेयपि तथैव उत्तर दृष्टान्त अनुसार न मैं ये भी घटा दू शब्दोत्थम एतज ज्ञानम शब्द जने जो शब्द का ज्ञान उत्पत्ति काले घटादि प्रधानकम भवती ज्ञान उत्पन्न पर घट प्रधान घट का ज्ञान तस्य कर्मत्व प्रधानता घट ज्ञान कर्म घट प्रधान हो जाएगा अर्थ प्रधान हो जाएगा अर्थ प्रधान का ज्ञान उत्पत्ति है उत्तर कारण घट ज्ञान अर्थ प्रधान ज्ञान उत्पत्ति के बाद मेयस्य मान व्याप्यत्व रूप व्यापार वसाद असमेवर्थ स्विषेण मातृपरिणामेन ज्ञानेन संबंधात अर्थ प्रधान के ज्ञान हुआ उत्पत्ति के बाद मेय से घटा दे मान व्याप्यत्व रूप प्रमाण व्याप्यत्व हुआ शब्द व्याप्यत्व संबंध हुआ व्यापार के कारण असमेय अर्थ क्या होगा स्विषेण ज्ञानेन बहुब्री समास मेय विषय के ज्ञानेन मे विषय जो ज्ञान क्या है मातृपरिणाम है ना प्रमाता का परिणाम अंतकरण का परिणाम अंतकरण विषय चेतन प्रमाता उसका परिणाम ज्ञान हुआ मे विषय का ज्ञान है ना संबंधात ज्ञान के साथ अर्थ का संबंध हुआ घटादि अर्थ का सब विषय ज्ञान के साथ संबंध घटाकर बुद्धि हुई तस्मिन गुणत्वम ओ ज्ञान में गुण हो जाएगा अर्थ गच्छति प्रमातरी तेन आपादित पूर्णवत्वाद तेन आपादित स्पूर्ण प्रमात्म ज्ञान हुआ इत्या कौन तेन आपादित तेन आपादित शब्द ज्ञान है ना ज्ञान है ना आपादित स्पूर्ण परे शब्द ज्ञान मेय ज्ञान से प्रमात्म ज्ञान हुआ ज्ञान परिणाम तो शब्द ज्ञान यहाँ तेन का अर्थ शब्द ज्ञान शब्द ज्ञान लेना स्विषेण मातृ परिणाम ज्ञान संबंधा तस्मिन् गुणत्वं गुणत्व कौन मेय शब्द शब्द ज्ञान संबंधा तस्मिन् गुणत्वं ज्ञान में गुण हो जाएगा ज्ञान प्रधान हो जाएगा ज्ञान प्रमाते हो गया शब्द का ज्ञान में शब्द प्रधान हुआ मेय अर्थ स्विषेण अभी मेय पहले हो गया मान व्यापार उत्पत्ति व्यासा तो असो मेय अर्थ प्रधान का ज्ञान उत्पत्ति उत्तर पहले आ गया था कर्मत्वेन प्रधानत्वाद अठहत्तर उनतालीस में आ गया शब्द प्रधान हुआ था फिर अर्थ प्रधान के ज्ञान उत्पत्ति उत्तर कालम अर्थ प्रधान ज्ञान होने के बाद मेय में प्रमाण व्याप्यत होने से मेय अर्थ जो अर्थ हुआ मेय स्विषय का ज्ञान है न मातृ परिणाम ज्ञान ज्ञान से संबंध हो गया अर्थ ज्ञान से अर्थ जो संबंध हो जाता है वो अर्थ गुण हो गया गुणत्व गच्छति मेय मेय अर्थ गुणत्व गच्छति प्रमात्मा उसके द्वारा स्फुरण हो गया मेय अर्थ के द्वारा परमात्मा आपादित स्फुरण तेन का अर्थ मेय न अर्थे न अर्थे न प्रमातरी आपादित स्फुरण बत्वाद आपादितम स्फुरणम स्फुरणवत्व प्रमाता में हुआ ज्ञान हुआ इसलिए वह अर्थ गुण हो गया ज्ञान प्रधान हो गया मे तेन अर्थे न तेन का अर्थ अर्थे न मे न स्विषय ज्ञान स्विषय का ज्ञान स्विषय ज्ञान से संबंध होने के कारण प्रमात्र परिणाम है न संबंध होने से तस्मिन गुणत्व गच्छति तस्मिन ज्ञान गुणत्व गच्छति कौन मे अर्थ गुणत्व क्यों हुआ प्रमात्र तेन स्फुरण उत्पन्न हो गया 750 तच्च ज्ञानम अर्थे शब्दोत्थम अर्थ में शब्दजन्य हुआ तदाकारम तन्मानम अज्ञातार्थ विषयत्वात् अर्थे शब्दोत्थ ज्ञानम तदाकार शब्दा अर्थाकार तन्मानम अज्ञातार्थ विषय अज्ञातार्थ विषय के अमित अमितार्थानुगम ज्ञानम प्रमेयार्थानुरंजितम पूर्वोक्तेन प्रमाणेन संगतेर्मेय उच्यते अमितार्थानुगम ज्ञानम अप्रमित अज्ञात अर्थानुगम ज्ञानम अज्ञातार्थ विषय के अनुसार ज्ञान प्रमेयार्थानुरंजित प्रमेयार्थ आकार होकर के पूर्वोक्तेन प्रमाणेन प्रमाणेन संगतेर प्रमाण के साथ अर्थ का संगति घटादि के संगम संगते संबंधात प्रमाणेन स संबंधात अर्थ से संबंधात मेय उच्यते कौन स घटादि मेय उच्यते प्रमाणे संबंधात स घटादि मेय उच्यते अमितार्थानुगम ज्ञान अप्रमित अर्थ का विषय ज्ञान प्रमेय अर्थ आकार होकर के ज्ञान हुआ वो पूर्वतेन प्रमाणे न घटा दे पहले प्रचक्षुरादि प्रमाण संगते यहाँ प्रमाणे न संगते कस्य अर्थ से घटा दे संगते घटा दे रीति शेष ऐसा टिप्पणी बड़े महाराज जी के लिखा होगा या अपने कैसे लिखा है प्रमाणे न संगते प्रमाण के साथ संगति किसका होगा मैं घटा दे से धन से इसलिए प्रमाण से संबोधन से मैं उच्यते मैं उच्यते कह स घटादि मैं उच्यते घटादेर मे तो हेतु महा पूर्व पूर्वतन ज्ञान न पूर्वतन प्रमाण संगते उत्तरपण ज्ञान है न घटाकर ज्ञान है न अर्थ का संबंध होने से वो अर्थ प्रमेय हुआ इक्यावन शाब्दधि मेयोर उक्ताम प्रक्रियाम अन्यत्रापेदी सती शाब्दधि और मेय मेय घटादि शब्दजन्य ज्ञान जो होता है मेय आत्मा आदि उक्ताम प्रक्रिया मन्यत्र मेय मेयमानाभि संबंधान अच्छा ये पहले मेयमाना भी संबंधो यथेह प्रतिपादितः एवमेवैष विज्ञेयो मेयमानान्तरेष्वपि यथा यह मेयमानाभि संबंधो प्रतिपादित एवमेव ऐसा मेयमानांतर से भी विज्ञेय मेयमानांतर अन्य मेय अन्य प्रमाण के लिए इसी प्रकार समझ लेना। ज्ञान ज्ञेय निष्ठां प्रक्रिया प्रदर्श्य ज्ञान ज्ञेय में प्रक्रिया हुई ज्ञान तत्फल संबंधा प्रक्रिया में ज्ञान वृत्ति ज्ञान और मेय घटक का साथ संबंध हो गया और वृत्ति ज्ञान क्या था फल संबंधा प्रक्रिया में एक ही मेयमानाभि संबंधान मान मेयार्थ संकरात नश्चद विशेषणत्वं तन् मानं याति फलात्मनि मेयमानाभि संबंधात प्रमाण प्रमेय का संबंध होने पर मान में अर्थ संकरात मान में अर्थ का संबंध इकट्ठी हो गया और नश्यति विशेषणत्वं तन्मानम नश्यति विशेषणत्वं नश्यति विशेषणत्वं तन्मान फलात्मनि याति नश्यति विशेषणम यस्य विशेषणत्वं यस्य नश्यति विशेषणत्वं तन्मान नश्यति विशेषणत्वं उसका विशेषण तो नष्ट हो जाएगा विशेषण नष्ट होता है नश्यति विशेषण तन्मानम तन्मानम विशेषण जिसका नष्ट हो गया फलात्मनि फलत्व को प्राप्त कर लेता है तो विशेषणत्व का नाश हुआ। अब प्रमाण में नश्यति विशेषणत्वं फल विशेषणत्वम अभी नश्यति विशेषणत्वम फलात्म अच्छा अच्छा अलग कर दिया नश्यत संकरा नश्यत हाँ तन्मानम फलात्मने विशेषणत्व में आती ठीक है नश्यत विशेषणत्व में आती संकरात विशेषण नश्यत तन्मानम फलात्मने विशेषणत्व में आती फलात्मा में विशेषण हो जाएगा मान प्रमाण फल प्रधान हो जाएगा विशेषण हो जाएगा प्रमाण फलात्मनि विशेषण तो यहाँ मतलब अप्रधान गुण हो जाएगा ज्ञान वृत्ति ज्ञान तेपन में मानमेव मिथ संबंधा दुर्धम क्षणिकत्वात् नश्यत ज्ञानम फले विशेषणत्व में ज्ञान वृत्ति फल में विशेषणत्व प्राप्त कर लेता है फल फल हो गया प्रधान ज्ञान उसमें विशेषण हो जाएगा तत् स्फुरण स्फुरण ज्ञान हो गया ये वृत्ति विशेषण हो गया तत्प्रकार अभिनय थी कैसे होता है तन्मा तावन मात्र प्रधानत्वात् प्रमाण फलम उच्यते इत्ते समान व्यापारो यथावदनुवर्णितः तावन मात्र प्रधानत्वात् प्रमाण वही प्रधान है स्फुरण हो गया प्रमाण का फल कहते इतने समान व्यापार यथावत अनुवर्तित यथार्थ कहा गया 54 में फलमेव मानस्य प्रधानम प्रमाण का प्रधान फल है तद अवसायी नाम बिना अवसायिता बिना फल के बिना तस्य उपेक्षणीयत्वात् प्रमाण का कोई नहीं उपेक्षण तस्मात् तस्य इदं फलमिति तस्य इदं फलमिति फले फल क्या स्फुरणाख्य फले स्फुरणाख्य विशेषणत्व गचन फल विशेषण विशेषणत्व प्राप्त कर लिया प्रमाण गचन मानम अपि गच्छति, विशेषणत्वं गच्छन् मानम अपि गच्छति, म छोड़िया मानम अपि गच्छति, मानम अपि गच्छति अपि लीन हो जाता है, विशेषणत्वं गच्छन् लीन हो जाता प्रमाण, स्पूर्ण प्रधान हो गया अपि गच्छति का तो अप्यति लीयते, विशेषणत्वं प्राप्त करके मानम लीयते। तत्पुनर अनादि अनंतम अद्वयम्, इदमेय हो गया स्पूर्ण अनादि अनंत अद्वय हो। मान व्यापारम अंगीकृतम संस्कृत्य प्रपंचितम उपसादि, जो मान व्यापार कहा था वर्त प्रपंच ने उसको मान करके थोड़ा और संस्कृत संस्कार करके प्रपंच से उपसार करते, इतेश मान व्यापार यथावत अनुबंधित। भर्तृ प्रपंच प्रक्रियायाम आदेत्वेन अदृश्यांशो दर्शितः, संप्रति वचसा बुद्धो वस्तुमात्रमित्यादिना सात वार्तिक में वचसा बुद्धो वस्तुमात्र ज्ञान, और विज्ञान फिर परोक्ष वस्तुमात्र ज्ञान फिर अपरोक्ष ज्ञान के लिए ध्यान करे। विज्ञान इत्यादि सात सौ नौ में प्रज्ञाकरणम विधेयमितुक्तम, पहले बुद्धि में शब्द से वस्तुमात्र ज्ञान होने के बाद फिर अपरोक्ष के लिए प्रज्ञा करने का विधान किया। ये जो कहा था तदुषयित भूमिका करते व्यापार ही थी, व्यापार कर्तृतंत्र तनुवाग बुद्धि साधन पुंसस्तत्र स्वतंत्रत्वाद विद्याशास्त्रं प्रवर्तकम्। तो अनुवाग बुद्धि साधन व्यापार कर्तृतंत्र स्यात्, तनुवाग बुद्धि साधन, तनुवाग बुद्धय साधनानि यस्य व्यापारस्य, शरीर से वाणी से बुद्धि से जो व्यापार होगा वो कर्तृतंत्र, तस्य पुंसः स्वतंत्रत्वात् शास्त्रं प्रवर्तकं विद्यात्, पुरुष स्वतंत्र होने से शास्त्र वहाँ विधेय हो जाएगा, विधायक हो जाएगा। यत् पुंसां कर्तुम अकर्तुम अन्यथा च कर्तुम शक्यम तद विधेय, यथा यागादि देहादि साध्य धात्वर्थे पुंस स्वातंत्र्यम, देहादि साध्य धात्वर्थे यागादो पुंस स्वातंत्र्यम, उक्ते व्यापारे विधि शास्त्रस्य सावकाशत्व देखाते विद्या शास्त्रं प्रवर्तकम्। ये तो विधेय हो गया, क्या क्या है नहीं जागा आदि तो मैं कह दिया, देहादि साध्य धात्वर्थ है, धात्वर्थ देहादि साध्य अलग, देहादि साध्य धात्वर्थ है, धात्वर्थ कौन है यागादि। विधेय वृत्तम उक्ता, ये विधेय हो गया जहाँ कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यते पुरुष तंत्र है, तद अभावात अज्ञान करने में विधेय नहीं है, प्रकृति प्रज्ञाकरण विद्या संभव अपरोक्ष ज्ञान के विद्या नहीं, वस्तुतंत्र तो तद्यत्र विज्ञान जायते बलात् तत्रा पुरुषतंत्रत्वान् न कश्चित् विधिरिष्यते। यत्र तो वस्तुतंत्रंसद विज्ञान बला जायते, यत्र तो वस्तुतंत्रंसद विज्ञान बला जायते ततः तत्र अपुरुषतंत्रत्वात् कश्चित् विधिर् नैष्यते, पुरुषतंत्र नहीं तो वहाँ विधि नहीं है। प्रमाण ज्ञाने नियमापूर्व परिसंख्यानाम अन्यतमोपि विधि न संभवति, नियम विधि अपूर्व विधि परिसंख्या विधि कोई नहीं, तस्य प्रमाण बला जायमानस्य वस्तुमात्रतंत्रतया पुरुषानाधीनत्वात्, पुरुषतंत्र नहीं पुरुषानाधीनत्वात्, न च शब्दादेव तत्वति संभवे तदुद्देश्येन अभ्यासे विधि, शब्द से ज्ञान होगा तो अपरोक्ष ज्ञान के लिए भी अभ्यास विधि न अकिंचित करता आदो कुछ नहीं प्रयोजन ओम।